أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة أصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء مما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخبود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين سورة الواقعة مکی سورۃ دے نزول کې شپږ څلوېښتم دی د سورۃ طه نه وروسته نازل دی د سورۃ شعراء نه مخکې دی مصروف نه د دې سورۃ فضیلت نقل او بعض مفسرین او روایت ذکر کړی دی باب کې مظهری وغیرہ اگر چې سندن کمزوري دی چې کوم سړی دا سورۃ د شپې وی دا پرزق کې برکات راولي بیا ربط د دې صورت مخکې سره یو خدا دی چې مخکې دا خبره ذکر کړه چې برکات ټول د الله د طرف نه دي او دا غي اختیار کیږي د دې صورت کې ذکر کړي امر په تسبیح د الله او په تنزیه د هغه د شرکاو د امدادو دا رنګ کله چې مخکې ذکر کړه نوم د الله الرحمن او به صفت دا او بجه تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام په دې ختم کړه په دې صورت کې ذکر کړي تسبیح وزله دې د پاره چې داری او سره تعلق راشي متعلق شي دارنګ مخکې تسبیح بشارت ذکر کو دې صورت کې اهل داغه ذکر کړي دارنګ مخکې دو قسمه جنتونه ذکر کړو په دې صورت کې داغه اهل ذکر کړي دو قسمه دارنګ مخکې دا ذکر کړو چې الله رب دې او رحمان دې دې صورت کې ذکر کړي پیدائش داغه سيزونو چې هغه موقوف دي په تربيت چ هغه حرس دی ما دی او نار موقوفونه لید تربیت حرس ما نار هغه به ذکر کی په صورت دا نه مخکې انعامات ذکر کو تعلیم د قران کریم الله ور کړل دی دې صورت کې ذکر کی عظمت په قران کریم او دا سیمه چې مخکې عقلی دلائل مختصرو دلته عقلی دلائل تفصیلی دي داود صورت تسبیح د الله د غزل به ذکر کوي سلور او یا کې او رستو شپږ نوي کې معنا 74 او 96 کې امر دی په تسبیح اسماء حسنا په کې دو ذکر دي د رب عظیم او صفات فعلیه په کې ولس خلاصه دا ده چې سورت کې دو بابونه دي لومړی باب دی 57 آیاته پورې او په دې کې ذکر کوي اته احوال د قیامت لومبي تر و ما آیاته پورې بیا ذکر کوي تفریق دریو ډلو ته د قیامت پر ورځ باندې 8-9-10 آیات کې بیا د لومبي ډلې د پاره لس بشارات ذکر کوي 26 آیاته پورې د دریمې ډلې د پاره اته بشارات ذکر کوي سلوي آیاته پورې د دریمې ډلې د پاره شپږ عقوبات او سزاګان ذکر کوي 42-43-44 کې بیا د 52-56 پورې او مین المینز کې درې علل ذکر کړي دا غي درې وجه دا غا عقوبات 45 46 47 کې دیم باب یاد 57 اخره پورې دې کې عقلیه دلري تلور چې هغه اصل کې امور د پیدایش تخلق او تربیت دي وګور الله پیدایش د نطفه نه کړلې سره د تفیف نه په موت کاثر یا پیدایش د فصلونو ذکر کړي سره د تفیف نه داغه په ذره کېدو او په دوری کې دو باندې وښه پتا ته وره یا نزول د اوبو ذکر کړي د سکو د پاره سره تخفیف نه بدې چې تروي به کم کړي او یا آیا ته وره بیا ذکر کړي پیدایش او ونی د پاره د اور سره تذکیر نه په اور د جهنم تر تریا تر آیا ته وره دا او توحید په مرتب کې شورت تر آیا کی یا شهادت ذکر کړي په عظمت د قران کریم په ذکر د پینزو او صافو تر تیا آیا ته وره بیا زجر د منکرینو ته کسی بحثی کی بیا تخویف د په ذکر د حال د زنکدن عجز د مخلوق ذکر کی د دینه چروح بیا واپس کی او منه د مرگ د ځانو کی تر آیات ته تصدی پوری بیا عادر دریو والو ڈلو دا رایات پچن میں پوری ذکر د توحید اخر کی چین میں کی بسم اللہ اللذی له العلم کلو ففرق بین الناس فی الاحوال الرحمن الذي عم بنعمه البيان وفرق بين اهل الادبار والاقبال الرحيم الذي قرب اهل اهل حزبه ففاز بمحاسن الاقوال والافعال خاص مدد من الله اغزات خاص غل علم طول له فرق کړه له پمن د خلقو کې په احوالو کې رحمان ذات دې عام کړه دې نعمت د بیان او فرق راوست تر پمن دو د اهل ادبار او اهل اقبال کې کافر او ایمان والا کې رحیم ذات دې نس دې کړي د خپل ډلا ناغي کامیاب کړی دی په خیستا اقوال او په خیستا اعمال باندې جزاء وقات الواقع ليس لوقعتها كاذبا پر دا صورت د شرط کی ذکر کړي جزاء وقات الواقع کله چې واقع کی واقع شي هغه واقع کی ومنکي کله چې واقع شي جزاء وقات دا از چا خداوی پیدا ظرفی دی چا وی شرطی دی که ظرفی شنو پاغه کې دو احتمال دی یو احتمال دا چې اذکر لفظ مقدر کا یاد کا کله چې واقع بشي واقع کیږي دیم دا چې دا ارستو په تعویل د مصدر سره مبتدا کا او دویم اذا رجت الارض روان دی اغا په تعویل د مصدر سره خبر کا معنا به بیا دا شي چې وخت د واقع کې دو د واقعې چې موصوف دی په دې رستو صفاتونو دا وخت د جړه کې دو د ځمکې سره د رستو حالاتو هک شرطی شي لکه عام علما شي وي په جزا کې دوه احتمال دي یو احتمال بدایي چې رستو ازاده دینه بدل لے او فاصحاب المیمنه ناخوا جزا شروع ده دیم احتمال دی چې جزا محذوف ده کله چې واقع شي واقع کې دونکو نو تاسو لپاره بدل درکې دي شي تاسو د حالاتو مناسبو جزاء وقاتل واقعا لتجازن حسب اعمالكم قبول کلام کې راوځي کله چې واقع شي واقع کې دونکو واقعا د انند د نمونو د قیامت نه دغه سوره حاقه پنځله سیات کې ذکر وو او الافلام د پاره د کمال دي الواقعاتو کې تیز بیا د مبالغه ده او دې تو واقعا د دیو جنوي چې وقود دې یقیني ده کنه یادا چې په دې کې ډېر سختې واقع کې دونکو دي او بعض علماوی د الواقع نه مراد به مشکلې ده کنه اګه مشکلې سره ورټول مخلوق د زمکې نه کنه خریړو روزي اذا وقعت الواقع کم وخت واقع شي واقع کې دونکو ليس لوقعتها كاذبا نشته د واقع کې دو دا غې نه هیڅ انکار هیڅ انکار دې نشته دې کې سر کې تاکید دي د وقود واقع چې دا واقع راځي دا ګوره څه دروغ نه دي لو وقت ها کلام وقتی دی معنی کم وخت کې چې واقع واقع شي کنه زه دروغ پکې نشته یا لام سلګه د کاذبتون رسو او دا کاذبتون اسم فاعل له په معنی د مکذب راځي نو معنی نفس المکذبه چې غره صفت د موصوف پر او باسي نو معنی بیا دا څه کې لیس لوقاتها کاذبا نشتا واقع کې دو داغه له سوکتن تکذیب کو ان کے داغه سوکشتن چې داغه تکذیب وکي اګه کاذبتون مصدر شي کنه لکه څنګه چې معنا ما وکړه او اکثر علماوی مصدر دې ته پکې د مبالغه د پاره ده نو بیا معنا دغه لکه څنګه شړم به ما کړی و چې نشتا د واقع کې دوه داغې نه انکار اس انکار دې نشتا اس تکذیب دې نشتا تکذیب په معنا د انکاری عافیتون عاقبتون کاذبتون دا مصادر راځي په معنا مصدر یو کا حافظه الرافعه کتکی با باز خلق لو پورتکی با باز علام دیکی دا خبر ایسر که دا مبتدا مانا ہیا خافزتن رافعا او خفز او رفعا کتکول و پورتکول صفتون دا مکان او دا مرتبه او دا آواز دریو وارو دا پار رازی کچرتا صفتون دا مکان شنو مانا بدائی چخ کتکی باز قومون جہنمتا و پورتکی با باز قومون جنتا جهنم کوز دی جنت پور ته کنه دې وجنا خفصت اعداء الله فی النار ورفعت اولیاء الله فی الجنه دا الله دشمنانی ورته ورخته کړو او دا الله دوستان به جنت ته اوچت کی او یا په اعتبار د مرتبه سره والا په معنا سو معنا کوز به دشمنان دا الله په ذلت کې وای اوچت بی دوستان دا اللہ اوچتی باغا مانا مرتبه بولو اوچتی کنا نمانا خفزت اقواما فی عذاب اللہ رفعت اقواما الی طاعت اللہ مدوالا ہے او کپ اعتبار دا آواز سرشی نمانا بدائی چی داش پیلے دا سرچی اخکتا آواز بورکی نزدی خلقوتا اوچت آواز بورکی لری خلقوتا یا تعبیرات کرتوی گن ذکر کلیو ازار وجت الارض رجع کلا چې وب خوځول شي زمکه په خوځولو رجوي اصل کې سخت جړق ده سخت جړق پر راشي باغې باندې او دا ایزا اصل کې بدل دي د مخ کې ایزانا ایا ظرف دي د قافزتون رافعتون د پاره یا ایزا شرطی دي ورسو په اصحاب المیمنه د جزا د درې وړه توجیهات کې دي رجع سخت خوځیدو ته وي چې داغې سره आवाज ومي او مراد کې زلزلہ د پټول ازمکه برازي کنه لکه سورې زلزال کې وراشي اذا زلزلت الارض زلزالها یا سورې حج کې ابتدا کې تیر شیو چې دداته زلزلې نو یریږي قوم ترون تزهل كل مرضات عما ارضات باغی تحویل ذکر کړه ولته کړه فیزا رجت الارض رجا کله چې او بجړه قول شي ازمکه په جړه قولو وبصت الجبال بصا او زری زری بکلی شي غرونه په زری زری کولو دا حال د غرونو ذکر کړي مانا دا وه مون شي چې بزمکه خو غرونه دي د میخونو په شان دا به څنګه ټوله قضی جواب شو چې دا به ختم شي کنه لکه دنیا کې زلزلې راځي خو په بازي سر راځي په ټوله ځکه نشي راتلی چې هلته غرونه درانه دي نو د ځمکې هغه حرکت بند کی او دا به الله والو دوی ختم به کی زلزلہ با قیامت کے بیا پٹول از مکہ باندی بس وی زرے زرے کے دو تا گڑ وڑے دو تا دیو بل سرا یا چلے دل دا مخت از مکہ نا یا دا ای خیستل دے تو مانو تا شاملی فکانت حبا ام منبخا نشبا دا دوڑا الوزول شویم دا بدا سی شی لکا دا اسونو دا خون پا اخ دا تیز رفتار کے جکم دوڑا الوزی گنا و بیا خورشی و روکشی یا شعاع شغلی د انور چې کله په یو سوري کې پروشندان کې رانه نو ځینو ذره په ښکاری دا رنگ هغه بصری چې هغه د ور نه وجود شي او بیا رخ شي کنه دې ټول دا شامل لې مفسرین ټول معنی ذکر کوي او بیا علی رضی الله عنه الرهج الذي يصفى من حوافر الدواب دا هغه دړي ته وي چې کله ساروی تیز روان دی او داغي د خونه کوم دلالو زی بیا ختم شي ثم يذهب فکانت حبا ام منبسا نشیبا دا دول الوزول شوی و کنتم ازواجا ثلاثه او شیبا تاسو دل دری ازواجا وانا اصنافا دری دلی بجول شیخا ازواج زکوی شیاری او کسب د خپل مصر سر پاکی دو عمل کی یو زیشی کنا زوجیت پیده دی وجنه ازواج و تووی او مراد تی قسمون دی دری جوڑای بشه دری قسم بشه دریو والا قسمونو تفصیلی شروع کو فاصحاب المیمنة ما اصحاب المیمنة نخی طرف والا خلاص والا خلق تو خلوی شان دے تو خشان دے دخلاص والا خلقو دا چکلا میمنا د یمین نشی خلاص توی او که میمنا د یومن نشی نو یومن وی بیا سعادت تا و خیر تا فا اصحاب المیمنا برکت والا خلقو سعادت و نیک بختیا والا خلقو ما اصحاب المیمنا سخ حال دے داغی سخ حال دے داغی اصل که ما هم دے هم او دا اسم ظاهر رو په زید زمیر دیر پارا اشارو کی چې دنیا کې اندی دا یومن کار کرو دا برکت کار کرو دا اللہ دینی من لیو زکر ما اصحاب المیمنا او اصحاب المشعما او گس لاس والا خلق کن لاس والا خلق ما اصحاب المشعما سبت حال لے دے کن لاس والا خلقو دا مشعما گس لاس تم ہوئی فمانا دا گس لاس او مشعما شو ام نم دے نخوصت اس پیرا والی تم ہوئی دا مانا ہم کولے شے چو اصحاب المشعما اس پیرا خلقو ما اصحاب المشعما سبت حال لے دس پیرو خلقو بڑا مانی سیدی پرم به معنا اصحاب المیمنه کې موږ یې خې در خپلوا خې وار د ذکرې چې په خې لاس ول عمل نامه ور کوي کنه یا خې طرف ته د میدان حشر بروان شي ځکه خې طرف ته جنت ته کنه یا دا چې په عالم الزر او په شپه د معراج کې د آدم علی السلام خې طرف ته الله د سرو میګو په شکل کې روجت کړی څنګه دا اصحاب المیمنه وي او یا د یوم ان دی لکه څنګه چې ما وی خیر او برکت ته وي او دا ما شي کنه ما اصحاب د استفهامي په پړوندي کې د پارا تعظیم د حال له او په دریم کې د پارا تحویل لغه چې ما اصحاب المشعمه دی بیا او مشعمه کوم غسل اس والا کوم غسل اس وته زکوي چې په غسل اس ول عمل نامه ورخي قران کریم کې او حديث کې یا په غس طرف د میدان حشر برواني او غس طرف ته جهنم دی یا دی په عالم زر او شپه د معراج کې غس طرف د آدم علی السلام ته لیدل شي کنه دا جهنم والدي ایا چې د شوم نه ماخوسی چې بدبختیاو نه هوست او سپیروالی ته وینه بیا هو اړو سو خبر نه لکه څنګه چې مخکې د یومن نه ماخوس و سابقون السابقون اولئک المقربون دا غدره مډل ذکر کوي دوم به اصحاب الیمین دیم اصحاب المشعمه دریم سابقین و سابقون هغه مخکې کیدونکې ایمان ته په دنیا کې السابقون مخی داخلی دن کی بوئی جنت تا پا آخرت کی السابقین دا السابقون مبتدالا او دا دیم السابقون خبر دے او دیم تاکیدم کولیش رست اولائک المقربون بولا خبر کے خلوم بیتو جی غورا دا سنگ چی مانا ما اکلا او فرق دا مبتداو خبر دالے چی دا اول نمورات سبقیت کون کی دا خیر کارون دا دنیا کی او دیم سابقون نمورات دالے چی مخی کی دن کی بوئی جنت تا قیامت پر ازبان دے اولئک المقربون دا صفتون والا دا نزدیکڑو شو ندی مانا دا پورا نزدیکڑی شوی دی مقرب خلق دی دا اللہ دربار کے دی سابقین کی دا علماء اوڑیر اقوالو چاوی انبیاء کرام مراد دی اغا سابقین دی دیم قول داو چې هر امت کې دا هر نبی نزدی صحابہ مراد دی دا اغا شاگردان دیم قول داو چی زمون دا امت صحابہ یا دی ترورم قول داو چې هغه صحابه یادی چې قبلتین او تیمون کړل دي نو دوی چې هجرت وشو مدینه منوره ته شپاړس میاشتې بیت المقدس ته مونږ شو سي قول صفا من الناس کی خبره تیر شي وګره یا پنځم دا چې سبقیت کوون کی دي پنځو واړو منځونو ته نیکو ته نشوګم دا چې سبقت کوون کی دي جهاد ته نوم دا چې هغه سړی چې دا اولې ځوانه د عمر نه پسې دین کې لګیدل دي لا تورګریو لا ابتدا کی چې څنګه ګیره را ختن دین تر اغل لري دا په سابقینو کې ښه او سابقون او سابقون په نسبت دا غي چې رست راغل لري ښه اگر چې هغه اصحاب المیمنه کې راغی لیکن دې سابقینو کې راغی ځکه د ابتدا نه د لوکوالی نه دین تر اغل لري او سابقون او سابقون دا ټول توجیهات بیا قرطبی یا نور مفسرین ذکر کوي فی جنات النعیم په باغونو د نعمتونو کې وایي په باغونو د نعمتونو کې وي په جنات النعیم کې وي مقربون پورې متعلق دي معنی د دین نزدېکت په جنت کې مستقله جمله ده چې يدخلون فی جنات النعیم داخلي کې په باغونو د نعمتونو کې سلۃ من الاولین سلت من الاولین دا دلی دی د مخکنون او قلیل من الاخرین او لک دی درستنون ور اولین او اخرین ندی ده کسه مراد ده چې د مخکنون په سابقینو کې ډیر دی او د اخرین نه قلیل دی او لک دی یو قول خدا او چې دا اولین رتی رشو پیغمبرانو صحابه مراد دی او چون کې هغه انبیا ډیرو او دا غی د صحابه مجموعه تعداد هم ډیر دی کنه او د اخرین نه مراد زمونږ د امت صحابه دي ځکه دی اگر چې په نفسه ډیر دی خو د مخکنو امتونو په نسبت چې والی کنه بیا خو کم دی کنه ځکه قلیل دی دیم قول دا چې د اولین نه مراد زمونږ د امت سابقون صحابه دي او د اخرین نه مراد په دې امت کې هغه خلق دي چې ایمان او اتباع د نبی علیه السلام ته سبقت کړلې او د صحابه کرامو په نقش قدم روان دي د دې صحابه کرامو نبی الله دې په نور امت کې ابن کثیر وی دا رسو قول غره دي او بهتر دي او ډیر حدیث بیا د امت فضیلت کې ذکر کړی دي چې راغې نه دا معلومیږي چې صحابه کرامو کې کوم دا کسان دي ډیر دي او پرستنی امت کې تر قیامت پورې خال خال کسان دي معنی په صدو کې بچ دي یو کس دو داسي چې هغه به مقام پر تپیت رسیدلی ښا د دې وجنه سل قلیل من الاخرین رسو کې بیا لک کسان دي دا بهتر مو حدیث کیم راغلی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې زماره دی امت او یا زره کسان خو هغه دي چې هغه به حساب به کتاب جنت هغه نه تاسو هم نشته به تاسو به جنت په هغه او یا زره کسانو کې دوه حصے د صحابو دي یو حصہ د رستنو خلق د بیا په ټول امت کې د صحابو نه رست چې کوم پیړې دي رجوی دي ظاهر د جسور صحابو ته نږدې دي کنه لکه تابعین تبع تابعین نه پای کې دغه نه کان خلق ډیر زیاتو روس تو زمانہ کې بیا د شر زمانہ د جنبی علیہ السلام خیر القرون قرنی ثم الذين يلون ثم يفشو الكذب نو پای کې بیا کم کم خال خال کسان دي جرد او بیا ردی حال ذکر کو چارا سرور موضوعنا پتختونو باندې بوي چې و دل شوی وي د زرونام موضوعنا معنا یو خدا چې مصفوفه پتختونو کې خودي شوی دي دیم معنا مشبکه تن به در و الیاقوت و الذهب جوړ شوی به د ملغلرو د یاقوت او د سرونه ځکه وزن اصل کې وی تشبیک او نه سچتا و دلو دا دیو جنا قرطبی معنا کړو چې منسوجه تن من الذهب یا به الذهب په داسې کټونو وی چې و دل شوی جوړ شوی به د زرونه متکئین علیها متقابلین تکیاب وی باغې باندې یو بل ته مخامخ وی یو بل ته مقامخی معنا مجلس کې به یو بل ته مقامخی مینس کې به پردنی اشاره را چې یو بل نه بچری نه خفکیږي عمر طبیب هم یو بل ته نږدې ښه یطوف علیهم ولدان مخلدون یطوف علیهم چکر بلګی په دیوان می ولدان هلکان د خدمت لپاره او مخلدون چې همیشه به الکانی همیشه به الکانی لا يموتون ولا يهرمون ولا يتغيرون نبا مری نبا بوداگان کی زڑیگی با او نبا پی حالت کے بدلوالی رز دنیا کے خوچو ٹیم تیری کی نو حال بدلی گی کنا اوغی با پیو حال باندی او مخی ما تشریح کرے وا چی دا دو جنتیانو دو خدمت دو پارا دی لکان دی او دی بارا کی بیا دا سوک دی او سوک ندی دو چاوے په هغه بچی چې د مخکې د بلوغ نمردي د مشرکانو بچی دي کافر دي هغه به الله په غزه کې د جنتیانو د خدمت لپاره مقرر شي دیم قول دا و چې نه دا د مسلمانانو ماشومان مراد دي او دریم قول دا و چې نه نه دا نه دا دي نه هغه دي هغه واړه چې کوم د دنیا په حال کې ایمان والو نه خو مخکې تیر شي او الحق نه بهم ذریتهم ابا الله پلاړانو سره یو دی کوي په جنت اگر چې عمل لاغینه کم نه مثلا یا نه بالغ مړ دی لیکن به هم الله غي ذری او دی کی ځکه لا مکلف نو تیر پاره چې کلارې خوشاله شي دا لا غفلار کرام دی او دې مقام کې دا په جنت کې الله خپل پیدا کړی دی درم کول دا دا په جنت کې پیدا شوی دی جنتیانو د پارهخه او مخلدین دی فنا به ناراضی زړی کی بنا حال و نه بدلیږي او مخلد دی ته موی شغی ته بکالی چولی شوی زیورات او بیا کوابه و اباریقا دا سنگ چکری بلگی پدی په ګلاسونو په جګونو باندې ګلاسونو وړک دکروري جګونو برا رواني هغه جګونو کې پي دي پاغه کې اصل دې ګوین دې پکې پاهي کې شراب دي پاهي کې خالص یو دې ماي قراح لکه څنګه چې په جنت کې راتلور وړه نهرونه به ويږي ګره اقواب د ایتوفون سره متعلق دي اقواب د کوب جمع ده او کوب وی اناء لا عروا ولا خرطوم له هغه لوخي دا چې د سکو د پاره دی او کړای یې هم نه او سنت چې تم وایو هغه هم نه ښه معنا څل داغه په یو طرف خاص نه کنه ګلاس ته هغه ته نه کړای شته او نه خرطوم شته سنت شته بس په هر طرف چې داخله کې خود نه وبس کې شي کنه او اباریق جمع د ابریق ده او ابریق اناء له ذلک قاسمی هغه لوخې چې کړای نشته او سنت یې نشته هغه سکل نه کیږي داغه نه راچول کیږي معنی نیولې دي که کړونه او سنت طرف چې وته وی کنه هغه د دې چې کما خلی هغه خله باندې داغه ناسیز راځي ګلاس ته داغه ته وی او بل دا د برق نه ماخوذ دی برق کوئی چمک ده هغه د جنت جگونه دی پته لګی چې داغه څومره قایسته ښه الا عین رات ولا اذن سمعت لکه څنګه مکه تیر شي دي ته جنت نعمتونه داسې دي هغه ساره دنیا دا خوب نه دی خوب دنیا کې مغه پیاله ته جمعو د مکه په لغم پیاله وي کله چې لاس کې نه کنه او روز نه کنه هغه ته وی خوب عربی کې خوب ګلاس هم وی ګلاسونه دي کاسی دي ګلاسونه دي او باری کو چګونه دي چنه کو نه دي ابریس چنه ته هم وی ورته بل راغیم کړهشت او دی غلطه سنت مشته کنه او کاسم ممین او دکی کاسی دي د خالص شرابو دکی کاسی دي کاس مفرد ذکر کو او الته اقواب او باریک جمع ذکر کړي او دا ولې دا ځکه اشاره ده چې شراب په ډیرو ګلاسونو جګونو کې تیاری لیکن د مینې د وجې نه به دي په یو کاسه باندې اسکی دنیا کې دوستان ناشتي یو اسکی بلی اسکی دا غ مینې د وجې کني دا نه چې کمی وي کمی خو هغه میدان کې نشته چې را جنت ته جنتیان نه تلیو په حوض کوثر کې وبسکینو حدیث کې راځي دومره ګلاسونو جګونو سره پاکه پراتري لګه د اسمان ستوري باندې پیرګونو دک شان دلته هم دي وروس ته کاس ذکر کو چې دا څه دی لکه یو ګوټو کې نوبل لیور کې هغه دې ګوټو کې وکاس مې ماین او ماین خالص او سوچه شراب دی چې د چینې په شان جاری وي کنه ولې دا یو چینې چلیږي تلکه څنګه چې سورې محمد کې تاسو تیر شیو یا ښکارا او ډیر وي نه چولو ته بیا جت نه لګره دنیا د شرابو چې د میونه نه جوړیږي دا خدا سره وان دي دا سي رسول دې چې دا سي بېږي لا یصدعون عنها ولا ينزفون نبا سر درد راځي دا غي د وجب دیوان دی ولا ينزفون نبا دی الټه کوي نبا کوي کوي لا یصدعون صدع اصل کې د صدع نه ماخوذ دی دا د سر درد ته وي شقیقه او تم وي چې کله په نیم سر باندې درد دی تصدع اصل کې تفرق ته وي جداوالی ده کنه او ته وای چې بس دا ځای باندې درد دی او شاته ځای کې په آرام دی اصل کې شاته هم دلته خالګي او مخې ته ډیری ویره په دې تندې مې بوج دی او د دنیا په شرابو کې داله بشتا چې دا غي د وژنې نه درد راځي د دنیا په نشو کې دا شېشتا او لا یرزقون الټه بولم نورزی خیبم نه امام ضحاک وی مشهور تابعی وی د دنیا په شرابو کې سلور ناکاره اوصاف دي یو دا چې سړی نه شکیږي دا غي د وژنې دریم دا چې بول دی کله کله داسې بهږي لوی بول واړه بول دریم دا چې د سر درد راځي نو څلورم دا چې الټه کوي شرابي او دا په هغې کې نه نو لا یصدعون کې دا ټولې معنی مفسرین بیا کوي ښه لا یصدعون سر دردې به نه راځي په هغې باندې د هغې د وجې ولا ینزفون او نه به الټه راځي هغې لهم یا ولا ینزفون نه به نه شکیږي او نه به بېهوشه کیږي نه به عقل زایله کیږي او فاکهتن او میوی دی مما تخیرون دا غینا چی دی بے خوخی میوی دی خواقا میوی چی ردی کمی خوخی چی دا خرم ناغا بخوری میوو که مما دا حق قسم نا یا تخیرون چی دی خوخی مراد دا چی دیر میوی و دیر قسمون دی کنا دا یو انار بلا قسمون دی دا یو امرود بلا قسمون دی مر سوک با دا خپل خوخی مطابق دا غینا بخوری او دا غور غور بخوری یا مراد غوری مما تخیرون دا غنه چې غره غره ویل دا اول ته حرم یو غره او الله می طویرینو په غوخو د مارغانو کې مم ما یشتهون دا قسم نه چدی غواړي. ابن کثیر وی د دې معلومیږي چې کله طعام کې مختلف اقسام دي او په شریک خوړل کېږي نو هر چاله جایز دي چې د خپل خوخې نه د بل چا د مخې حوالې کړي. حدیث کې راځي اکراش نبی له سلام سره ناستو او لا دې لاس وکړو نبی له سلام مخ خپل مخې نه خوړه دغه مخړه بل مخا او هغه مخ کې ګڼ سیزونه پراتو الو پکې هم پروت دی غوښه هم پرته ده او ټیپر پکې هم پروت دی کدو پکې هم دی نبی له سلام خپل کاسه کې لاس ګرځوي ولې ګڼ سیزونه دي پکې کړي نو که طعام کې ګڼ سیزونه پراته نو پای کې د یو ځای نه د بل ځای نه راغستل کولی شي خو که یو قسم خوراک دی هلته هم غوښه پرته ده ولې داغه مخې ته لاس کوي یا یو قسم ریجي دی داغه مخې ته ولې لاس کوي یو قسم پکړي کې داسې مه کوه او که قسمونه ګڼ دي په تالی کې نو پای کې دا اجازه ته کثیر دلته ذکر کړو چې دا اجازه بیاشته خیر دی هغه د نهې د لاندې نه داخل نبی علیه السلام په خپله حدیث کې راځي کان یتتبع الدباء کاسه کې به دننه د کدو ټنګرو پسې لاس ګرځاو ځکه نبی علیه السلام به ډېر زیات خوښو کدو دبا دې قرع ورته هم وي یقین ورته هم وي او موږ در ګولې دا کدو وایو دا ډېر خوږ سیزون دی او په دنیا کې داسې یو مرض نشته چې پای کې بند دی ګوره شوګر کې بند نه دی یو مرض کې هم بند نه دی حالانکه ظاهر کې پکې خوږوالی دی لیکن سره دا غي نن سبا هغه خان والے چې کوم چاډ را لګل دي کنه چې هغه جدید تحقیق دی هغه وی کدو دی خوري شوګر واسه دا کدو چې دی د دنیا په یو مرض کې بند نه دی او د علي رضی الله عنه قول کې یو خبردار اغلې وا چې هغه په کدو کې یو خاصیت دی چې انه یسل القلب الحزین د سړي په لچه پریشانی بوج ډیپریشن دا ختمي دغه والو نه کولاوي ښه دا وی بدی کې پیدا را نبی علیہ السلام هغه په ځکه داسي او امام شافعی رحم الله وی په زمام کدو ډیر زیات خوخي نو تن خو کې ناش او غیر دې ما خو نه خوخي په مردار په معنا نبی علیہ السلام خو خو زمام خوخ لري زمام خوخ لري زمام خوخ لري غوسه شغدا او دا حقیقت ته چې کوم طبيعت سلیم دي کنه روغ دي داغه په خوخي او دا جدا خبره چې پخلی پخلی کې فرق دي کنه او بخښي خو چې بعد یې خوخ کې هغه وداسي چې خوراک نه او بعد یې بعد داسې دي چې ظاهر کې بسري زموږ ملګرو هغه وي بناسو خوراک هم کونه هغه صاحب په خلکو باندې ډېر خو لګي په هغه خوراک کې هغه د روغ هېري شای والله عالم یا مصاله لګوله ډنډونه کې چوته وي په بدې کې هغه کس چې کوم نان بایو کنه تباخ غیر اوسته وي سا ختم شو تا ډېر مزیدارو وي زر پاسې دن وي د بکیانې را څنګه نه وي ردی نه وي زر زر پکې چا باندې کښ کړی او یلته کې تل کښ کړی وي راوي دوره خوږې وي اصل کې هغه لاس کې لاس کمالو کنه بای زنانی دا غی لاس خوب نه او بعضی لاسی ریجی وټول یو شان پکې یو قسم ریجی وي لیکن دا یو لاس خوب دی بل خوب نه ویلې ایله یا چل ور دي طریقه ور دي یا پاک دامن له او بار صورت د جنت هغه خدا سي دي بیا چې اگر د کوم غوخه خوخه کنه هغه بخوري کله احمد بیرن کړي وي چې زره کم تر هغه خرم د کم تر بخوري کده زر کې خرم د زر کې بخوري چې کم د غوخي احمد بیرن مې ما عايشته هم اوس کله چې سړی خوراکونه وکړي او دې غاړه ته د مارغانو غوښې وخوري او خو بدن کې طاقت پیدا شي کنه نو قوت شهوانی هم غالبي کنه نو یو حور عین وحور عین او دې له حوري ښایسته سترګو والا حوري به ښایسته سترګو والا حور نه وي حور سپینې ښایسته جینې ده او عین هغه ته وایي چې د هغې په سترګو کې مناسب غټوالی ګورې ښه دا مطلب یې نه دی چې ډېرې غټې به وي ډېرې غټې سترګې هم لکه د غوی په شان نه کوي نه ښایسته سترګې به وي په غټوالي کې چې ښایسته وي مناسب به وي او حور عین معنا لهم حور عین کلام کې بخامخا خبر راوباسي دې د پاره پوری دي ښایسته سترګو والا کام سال اللؤلؤ المکنون په شان د ملغلرو پټو ساتلو شو مکنون دې ته وایي چې داسې پټ ساتلی شوی په خپل سپه کې را پرته یې صدف کې چې جوړه جوړه به نه لګېدلې ښه لاسونه اوته هم نه رسېدلې داسې لاس پرې نه لګېدلې جراثیمو کې حمله نه کړې ښه او اشاره ده چې په زنانو کې بهتر صفت پټ ساتل دي کنه معنا ستر کول او محفوظ کېدل او کومې زنانه چې دنیا کې ستر کړې ده او خپل حفاظت کړې ده نو ظاهر ده چې الله هو عین جو ښه حور عین دغه دنیا کې دې ستر کړو ان ته تم لؤلؤ مکنون الله جو په شانت د ملغل وروټو ساتلو شو جزاء مما كانوا يعملون بدل ورکې دې شي په سبب دا غاملونو چې دې کول اور اعمال ظاهری سبب دی رجزا دا پارو بار بار میرا تویلی دی چې رحمت دا الله سبب دی اصل کې دا پار دا در اعمال او اعمال بیا سبب دی جنت داخلی دو دیو جن دوارو تے نسبت کی حدیث کې سبب حقیقی ذکر کرو چې ما منکم من حدیث قل الجنه الا برحمت الله مشکات کی راضی تاسو کې یو تنم جنت ته نشیتلی مگر دا الله پر رحمت وزی او قران کریم وی جزام بما کانوا یعملون دا دی له جنت ورکی دی شی د دې نعمتونه دا ردی د عملونو بدله ده تاولی دا ځکه حدیث کې سبب حقیقی ذکر او دلته سبب ظاهری ذکر دی سبب حقیقی د نیک عمل د پاره د الله رحمت دی الله رحمت چې بچاو شي ناغله توفیق ورکی د نیک عمل او شغه نیک عملو کې جنت ملو شي نو رحمت سبب او سبب دی د دې سبب د پاره سبب دی اصل کې نه اصل سبب واغه حدیث کې ذکر او قران کریم کې چې کوم ذکر شدا سبب دی نفس سبب دی ځکه به ماکان دا به سبب وي ښه بدل به ورکی دی شي دی ته پوهه دا عملونو چې دی وکول دنیا کې معنی نه کې یو کړی دی قران او سنت موافق چلیدل دي لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما نا بوري دي پاغي کې بے فایده خبرونه د ګناه خبره الا قيلا سلاما سلاما مگر وینا به چې سلام او سلام لغوا هغه کلام چې پای کې څه فایده نه وي ته ګناه پکې یو کړی خو بے فایده خبره او تعصیم اگر کلام چې پاغه انسان ګناګاری دا دنیا کې وو لکه دروغ او بهتان او غیبت و غیره دا په تعصیم کې راځي دا رنګې یو بل ته د ګنا نسبت کول دا په تعصیم کې راځي او لغو هغه ته وي چې پای کې ګنا نشته خو پیدا پکې نشته نن سبا ګوره په دې موبایلو کې ډېر میسج داسې خوريږي چې هغه لغو د لغو اگر چې دا غي جواب ډېر اساني خدا کر جواب ورنه قبل هم شوکرولېږي لیونی دماغو کې څه کلاس شي هغه کومه خزه چې د یو نبی لور دا او د بل نبی مور دا او د بل نبی خزره افلان دی وډینګې الکه وایي دې مطلب خبر ته ضرورت ته کتا ته دا معلوم شي الله تعالی دا جګ درکې دنیا څخه ګټه پکشته دا آخرت څخه ګټه پکشته چې نشته به مطلب خبرو په سورې دی یا وو ير ابراهيم عليه السلام چې ګډه لال کنه خو ښه او ښه دې ته به فېدی خبرې وي تاسو خو بلا به فېدی خبرې دې به مطلب خبرې چې کاغه تا ته معلوم شي مستاب څه فایده نشته او کتا ته معلوم نه وي څه نقصان به کیږي نشته نه معلوم نه هغه نبی عليه السلام یو ځل روت کې نه قائم علام الموقعين کې نقل کړی دي چې وی کتل یو کس ته خلق وته راځي مشه دي نبی عليه السلام وی دا داسې دي دا خلق راځي مشه دي هغه وته ویږي علامه راغلی دا علامه دا هغه پیدا علامه څه ته پدا علامه جی دی ته دی په تاریخ ډیر زیات کو دی نه سبونه و ډیر معلوم دی او پلان کې فن و ته معلوم دی ریاضه کې تکړه دی پلان کې کی نبی علیہ السلام وی پدا خدا سے علم دی کچا ته حاصل شي پیدا بګی نشتا او کچا ته حاصل نشي او نه و سره سره نقصان پګی نشتا ته دی رقم علامه شو دی علامه دی علامه دی دی ته چې هغه اخباری دروغ رشا او سره دروغ زیادي د ملک دروغ وی وینا علم حاصل د قران او سنت چې هغه تعالی دنیا کې فائدہ درکې آخرت کې هم فائدہ درکې هغه کسب چې هغه ته حاصل کې دنیا کې تعالی فائدہ درکې هغه هم د فائدې دي هغه چې بغیر دنیا فائدہ نشته نو لګیای یا حدیث باندې کسان لیږي لیکن کوئی کې بده نه لګړ کسان به حدیث رولې حدیث به موضوعي اخی عمرګری رولې ګو نو مالک دا حدیث ولې را لګي کله ودا دغه نه ما کتل نه خو حدیث بیا ما وګو د موضوعي روایت کنز العمال کی رشتہ دی چې مې ته ماخذ ذکر کا کنه اسی حدیث ذکر کې حدیث کې راغلی دی حدیث کې کم دی راغلی کم کتاب دی حوالہ ورکا د کنز العمال کې شته یا پلانې کتاب کې حدیث ما راوړو بیا خیر پته تبوم ملو شو وکټې شو هغه حدیث موضوعي پیغمبر دروغ دا څو حدیث ته وګورې نه ته او بس حدیث نقل کوا دا یاد ساته دا ٹھیک دی چې د حدیث د غرولو ثواب هم ډیر دی ډیر ثواب دی چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم اللهم ران سمع مقالتي فواها اغه سره دی الله ثرو تازه ساتي چې زما خبره اوري دا نغي یاد کړم او به بل ته مو رسول او ډیر کرته چې چاته او رسول شي نغي خه په عادتو کې دا غره رسول کې نه نه یری شي دا نه یری شي رب مبلغ او عام سامعين حدیث کې راځي ښه کدی و جن د دې مواري دا کړه هغه ته رسول نبی له سلام وتا دعا وکړه چې الله دې تازه ساتي دغه وجه چې محدثین چې څوک حدیث سره شغل ساتي کنه هغه الله تازه ساتي دنیا کې نبی علیہ السلام ته دعا کړل لیکن بلی غاړه چې کله په نبی له سلام دروغ دي دا چې حدیث دی نبی له سلام داغه باره کې صفا ویلو مسلم کې امرازي او دا حدیث علماوی متواتر دي ټول علماوی تک علامه حازمی وی چې من کذب علی متعمدن فلیتبوا مقعده من النار چا چې ما باندې پکست دروغ وی نو ځان لدی په جهنم کې سیټ واخلي جهنم کې ځان لدی سیټ واغل او پکست د دې وجه نه سوچ وکار دی به سوچ علماء هم دومره سخت لوي بیا چې امام نووي رحمه الله د مسلم شارح چي دی او اکثر اعتماد دغه په شرح باندې علما کوي هغه وی حدیث داسې یاد کړي چې کله عربي عبارت وای چې په زور زیر کې د نوم غلطي ونی شي په زور زیر کې د غلطي وکړم نو نقصان وکړه د دې وجه نه دا دار چې ذمہواری نو چیر سره بر اپاسي او حدیث وو بیاني او هغه په عرب نه پوي کې فایل مقبول بنه پیژني اگر چې کوم پیژنې او عالم دی هغه انسان دی کله کله خطا شي خو ټیک د قطن نه لري داسي کله کله لوی عالم او خطا شي خطا یې راځي دار چا نه راځي سو پښتي نه بلا خطا یې راځي غلطه راشي کله د تاریخ خیال نه فاعل له دی ولا زور ورکی منسوب وي خو به خیال یې اگر چې معنا صحیح وکي کله مقبول نه لیکن هغه مرفوع وي الان کې داسي نه زیر سوچ پکار دی دی وجنه لغو خبرو نزان قاتل پکار دی تعصیب نزان کمو کسانو چې دنیا کې ځان قاتل دي حالت هم الله تعصیب یا غلط هم نشته دا خبرې لا يسمعون فی اولی ځکه دا یو شوبه کې دی شی او قران کریم ویلو چې دی له ارس ور کول شي او مکه تاسو ته تیر شوی دی چې هغه سو پکې چې دی غواړي ما تدعو او ما تشتهيه الانفس وتلذ العيون چې نو د دې سو غواړي او سترګې په خوندلې غو موجودي ځکه اوسړې داوي ترکه سره دلته کې دا وې جره دا مور بني کاله دا خور بني کاله معاذ الله یا دا فلانه کار نه دا به الله وکي وینا کنه حالت فطرت سلیم نه کنه فطرت برابر دی لا لغون فيها ولا تعصيم لا اسمعون فيها لغون ولا تعصيم چې کله دا شینه او فطرت سلیم دا سوچ هم راځي دا سوچ د بدکار او فاسق قاجل کړي راځي ورته نه دا جواب مو شو چې مخکې ویل کان دي دا لکان نه خدمت ته پاره دی ګوره او که تاسو بلی غاړه تاسو ذهن مه نه ځی کنه دنیا کې ګندګی خلق لري دي خصوصا د پښتنو په دې معاشره کې ته وای چې را قوم لوت چې د بلی غاړه تیر شوی دي پټن لګی چې بدی تیر شوی دي په دې کې دا ګند ډیر زیات دی خباثت مخکې وطن میسج کو میسج کې خبر راولې غلا نماز دلن غوند جواب کوم علامه علوسی تفسیر المانی کې په باس کړل او دا حقوق کولې جوابونه کړی دي قران کریم وی لا اسمعون فی علغ و لا تاسیم در ګنا خبر نشته رسره او دې خو دنیا کې امدا ویلو چې خزه سړي باندې حلال ده تر دې پورې چې هر قسم استمتاع دا غینه کولې شي پیدا غستې شي ښه عائشه رضی الله عنها محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حالت ده هیڅ کله پرتره ٹھیک ده کوروالی نه بندیز ده نور بندیز سنو کنه نبی علیہ السلام لکه سر منګځي او کله به نبی علیہ الصلات والسلام دا په غیږ کې با پرتو خوا کې خپل خزه ده دا بندیز سنو لیکن د دغه زینا ګورې باندې زو ملعون من اتا امراتن فی دبرهام هغه سړی لعنت چې اوسړې خدي تر اشاره طرف نه راتلې کوي لعنتی دی لعنتی لعنتی څه ته وایي چې د الله رحمت نه لري کنه چې اوسړې د الله رحمت نه لري شي دې بدین دراشي دیو دنیا کې الله دله د نیکه توفیق ورکي چرته دا دومره ناکار او خفیس عمل له چې دا په دنیا کې سیوا د خنزیر نه بل څوک نه کوي ابن سیرین وي صرف خنزیر کې وداشته چې نر پنر باندې کیږي لیکن پنور ایس کی رشتہ حمار کی وی خر کی رشتہ پاغا سیو دان گنور سن کئی نو پتہ ولا گیری جرا سو کوم دال لبی کئی کنا دد طبیعت د خنزیر ریخه اگر چې بظاهر کې تا تر انسان په شکل کې ښکاری ولا انسان نه دی دا خنزیر دی تک وجر چې علی رضی الله عنه ولې ذات کسان را وستو هغه وی سی زه دما مکه حالان کې سوزول ګره د ساواله چیز حرام دی شریعت کې من راغلی دی خدا دا یې سخت سزا ده چې د بل شي سوزول نشي ګوره کتمل دی رونی زړه په ور نشي سيزلې او علما او مسله لیکلې پتاو دی بنو غیره کښتا چې په ګرمو بو باندې وجل شي او په ور نشي وجلې لیکن دی په ور باندې وجنی آداب ابو بکر رضی الله عنه بارک الله دی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ به د الله سخونه به وتړو د غرد سر نه به اخلاص کړه غرد سږي د به خو دې اون فاعل هم مقبول ځاړه چې کته کل راشي بیا به د کانو بارانو کې او بل قول فقہ حنفی کې دا چې دیوال د بدلان د کینې دیوال به کینې دا هو نکار عمل نو څنګه تاسو هم تدارل دي لا اسمعون فی حالق ولا تعصیما الا قیلا سلاما سلاما مگر وینا به چې سلام او سلام ته تکرار نه مراد تکثیر او ډیرواله ده او سلامن مراد د دیناغه خبرې دي چې سالم دی عیب نو د نقصان نو د ګنا نه یا مراد سلام کولی د جنتیانو په یو بل باندې دارنګ سلام دی د الله د طرف نه سلام دی د ملائکه د طرف نه ذکر وی لاقیلا دا ایل لاقیلا استثناء منقدی بیا ښه ګوره د دینه دا پته ولګی دا چې جنتیان په جنت کې په یو بل سلامونه کوي حدیث کې راځي صحابه کرام بچی چې لاړه کنه یو تن بچی د خپل کار د پاره پاسې دی او ونی شاته بچی سره پاکه به ونه وای چې رابغنه بیا به السلام علیکم دا جمله غي دوره خوره کړی وغه ازمون په معاشره کې دا سپیره خلک کدی چې سلامو کې سلام جواب هم نظر کوي دی وای خیر علی الکوای د سلام جواب واجب دی لکه څنګه چې وتر واجب دی لکه څنګه چې لوکي اختر او لوی اختر ورکاده د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ باندې واجب دی یا لکه څنګه چې قربانی واجب دی تاسو واجب دی تر واجب ګناګار ټول مرزان پرې دی سلام نشته خیر علی خیر علی وایسي دینوانو نه ټکې ځکړه دی او خچاره السلام علیکم وایا نو چې هغه علیکم السلام ورحمۃ اللہ وای دا غیر اوس ته خیر علی او بل ته وایا مرحبا کله راشه په خیر علی ستړی مشي چې وایا کنه ته بن خو نه کومبه به سلام یا السلام علیکم او جواب بل چې دنیا کې چا دا ډیر کړی دی کنه الته کوي په یو بل باندې الا قیل السلام او چې دنیا کې دې سره نو عادت چې دلته نه یو بل ویني او بل ته ګوره کنه زلو کی په ګری والا به ګیره به منګځي هغه بل ته پلان کې هغه تم دا غړي کنه زلو دار دی سلام یو بل یو ته خځه کنځل کی بل وطن د خځه کنځل کی او خان دی چې موږ ډېر خپل کارو غدام بړواره دلل یې قبولم دلل د خځه کنځل یو بل تکي پیدا خو د مسلمان شان نه دی د مسلمان شان خدا له چې حدیث کې رضی الله ابن سلام رضی الله عنه وی نبی له سلام چې ما ولیدو چې مخته مې وکړل نو د پوشم چې دا مخ ده د روح جن نه دی لومبه خبره مې چې دی اورې د ندامه دی اورې لا چې نبی له سلام فرمایل افش السلام اطعموا الطعام صلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنه بسلام یلمه خبر می دیدا وریدا چه افشو السلام سلام خور کے سلام خور کے افشو السلام اطعموا الطعام خوراکونه په یو بل کوي مسلمان خوراک په کار دي مسلمان موحد کوي ځکه حدیث کی راضی ولا یاکل طعامك الا تقی تا خوراک دی ګوره متقی سره وګری مسلمان باندې خوراک وکا اطعموا الطعام صلوا بالليل والناس نيام تشفي الله تودريګه په تاسې حال کې چې خلک ودی چې نور خلک ودو او خو پراتري دغه وخت کې الله تودريګه نو تدخل الجنه بالسلام جنا تبم په سلام دین حالت وخت صرف دا وینا ای الا قیل سلاما سلاما بیا وته ګوره اذا وقعت الواقع كم وخت واقع شي واقع کې دن کې ليس لوقعتها كاذبا نشتا د واقع کې دو داغه نه هیڅ انکار یو معنا یا نشتا واقع کول داغه له سوک دروغجن کونګه حافظتن قد کون کې دا مرتبه د بازو خلقلا رافعتن اوچتون کې دا مرتبه د بازولا یا کتور قد کون کې د کسان ولا جهنميان ولا په جهنم کې او پورته کون کې د جنتیان ولا جنتا اذا رجت الارض رجا کله چې وبجړه کول شي زمګه بجړه کول او بوست الجبال بصا او زری زری بشي دا غرونه زری زری وکانت هبا منبصا مشي با دا ذړه الزول شوي وکنتم ازواجن ثلاثه او شیبه تاسو دلدري اصحاب الميمنه مخيل اسوالا کی طرف والا ما اصحاب الميمنه سخ شان دې دخيل اسوالا يا اصحاب الميمنه نو برکت او خیر والا خلق ما اصحاب المیمنه سخ شان دې د خیر والا خلقو وا اصحاب المشعمه او کین لاس والا خلق ما اصحاب المشعمه سبد حال دې د ګس لاس والا او کین لاس والا خلق یا وا اصحاب المشعمه او سپیر خلق ما اصحاب المشعمه سبد حال دې سپیرو خلقو والسابقون السابقون والسابقون او غولان دې کیدون کی دنیا کی دینتا السابقون وړاندې کیدونکي کی وی اخرت کې جنت تا اولائک المقربون دا صفاتون والا نزدې کړي شوې دي په دربار د الله کې په جنات النعیم په باغونو د نعمتونو کې وی ثلث من الاولین دا ډلې دي د مخکنو صحابونه او قلیل من الاخرین او لګ دي درستانو نه علی سرر موضونه په داسې تختونو وی موضونه چې جوړ شوې وي د زرونه متکئین علیها تکیاب لگون کی پاغی متقابلین یو بلتا بمخا مخناستی یتوف علیم چکر بلگی پا دیبانی ولدانون داس ما شمان داس بچی مخلدونا چی امیشب بچی بیا کواب و اباریقا په ګلاسونو او په جګونو باندې وکاسم مم معین او په ډکو کاسو د خالص شرابو لا یصدعون عنها چې په دې به سر در تر دغې ناراضي داغه د وجه ولا ينذقون نبدي کې کې داغه د وجه نبه الټه ورزي وفاکه اتنو میوه مما يتخيرون داغه نه چې دوی دی خوخی ولحم طیرن او غوخه د مارغانو مما یشتهون داغه نه چې دی غواړي وحور عین او د دې لپاره خوري دی خيسته سترګو والا کام سال اللؤلؤ المكنون فشانت دمل غلر او پټو ساتل شو جزاء بما كانوا يعملون بدله باور کې دی شې دی دا بدله بوج دا غاملونو چې دی کول دا اسمعون بها لغوا نابور دی پاغي کې به به دی خبره ولا تاسیمن او نه ګنا خبره الا قیلن سلاما سلاما لیکن وینا به سلام او سلام